करवे और कर ले कर ले कर ले सनम गोरी गोरी बाहों में या भर ले सनम मैं यहाँ तू भी यहाँ धड़कने भी है जवान ओ ओ प्यासी रातें कह रही है क्या चाहतों की बातें सुन जरा जरा हाले दिल बताए कैसे दिल है बेसुबा प्यासी प्यासी रातें कह रही है क्या चाहतों की बातें सुन जरा जरा हाले दिल बताए कैसे दिल है बेसुबा मैं यहाँ प्यारे प्यारे कर ले सनम गोरी गोरी बाहों में या भर ले सनम मैं यहाँ तू भी यहाँ धड़कने भी है जवाब